z niego piosenka. Ależ to będzie płytowa jesień fantastyczna. Tyle już płyt zapowiedzianych, a teraz jeszcze ten nowy Leonard Cohen. Za 4 tygodnie 13. studyjny album Leonarda Cohena będzie miał swoją premierę. 9 nowych piosenek. Na razie możemy ujawnić Państwu tylko jedną. Almost Like the Blues. Ale daję słowo, warto czekać na te 8 pozostałych. No a 21 września, dzień dwa przed premierą tej nowej płyty, będą 80. urodziny Leonarda Cohena i to będzie niedziela. No więc domyślają się Państwo, co będzie się działo w Minimaxie. Duże, duże z pewnością urodziny. Kto po Leonardzie mógłby dzisiaj wystąpić w Minimaxie po takim wspaniałym początku? Amerykański artysta, także ze wspaniałym głosem, Mark Lanegan, zapowiada swoją płytę na jesień. Nie znam jeszcze dokładnego terminu. Na razie ukazała się mała płyta z 5 utworami, taka winylowa epka. Oto pierwsze z niej nagranie. Thank you. Will these dirty streets absolve their ammo through the floor and defeat the sun and starship fall? Walk in, aimlessly walk in, walking around. Hear the shadows talking, blue cassette talking me down. Amerykański wokalista Mark Lanegan, bardzo aktywny w tym roku. Na początku roku wydał dużą kompilację swoich starszych nagrań. Teraz w lecie winylowa epka z 5 utworami, warta zainteresowania. I na jesień zapowiadany jest nowy album tego artysty, którego z pewnością nie przegapimy. Teraz, czy ja mówiłem Państwu, że dzisiaj także zagadkowy Minimax? Zagadkowy i to z nagrodami. Pierwsza zagadka zawiera się w pytaniu, gdzie albo na co jedziemy w czwartek. Właściwe odpowiedzi proszę kierować telefonicznie do Grzegorza, 2273, no a Grzegorz czeka z nagrodą. Pytanie, przypomnę, dokąd, gdzie jedziemy albo idziemy ewentualnie w najbliższy czwartek. Solidna podpowiedź do zagadki mieści się w tym oto koncertowym nagraniu. Rumor has it that Richie was actually in a couple of bands before this one. I'm not sure if you know or not. This is the only time in the show where we get to admit to that. So he's going to play one of the songs that was originally written with him and David Coverdale together. Back in the Purple Days. Great song. Ready? And this one is called Soldier of Fortune. Yes, we will. Poznali Państwo. Początki tego zespołu sięgają końca lat 80. ubiegłego wieku, kiedy Candice Night, pracująca wówczas w nowojorskiej stacji radiowej, będąca równocześnie fanką zespołu Rainbow, poprosiła gitarzystę zespołu, Richiego Blackmora, o autograf. Wspólne życie zaczęli w 95 roku, gdzieś tak w połowie lat 90. Powstał projekt Blackmore's Night. Przyjadą do Polski na koncert w najbliższy czwartek. Ja to się wciąż nie mogę przyzwyczaić trochę do tego wizerunku Richiego w postaci takiego wąsatego krasnala z gitarą, grającego te renesansowe ballady, ale to już najwyższa pora się przyzwyczaić. Państwo pamiętają całe zamieszanie z pewnością, kiedy to gitarowy Heros nagle zmieniał cały swój styl, porzucał hard rocka, aby grać z tą swoją Candice te romantyczne ballady. Wszyscy sądzili, że to jakieś zauroczenie chwilowe kobietą. Nic takiego, 20 lat prawie grają wspólnie i Blackmore twierdzi, że czuje się z tym doskonale. Zespół ma 8 albumów studyjnych na koncie. Poprzedni został wydany w czerwcu ubiegłego roku i oni wciąż jeżdżą po świecie, po Europie, promując ten album i cały swój materiał. W najbliższy czwartek przyjadą do Zabrza. Wystąpią od 20 z supportem jeszcze w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. I tam właśnie w czwartek się wybieramy. Pan Wojciech zadzwonił do Grzegorza pierwszy i podał właściwą odpowiedź, gdzie wybieramy się w czwartek, i dostał w nagrodę wejściówkę na koncert Blackmore's Night. Takich wejściówek zostało mi, proszę Państwa, jeszcze 5. Ja je Państwu chętnie rozdam w drodze losowania. Proszę przysłać do Minimaxu maila ze swoimi podstawowymi danymi. Ważna informacja, tylko jeden mail, bardzo proszę, od jednej zainteresowanej osoby. Nie należy powtarzać swojego maila pod żadnym powodem, a w temacie tego maila proszę napisać na przykład, ile studyjnych albumów nagrał do tej pory zespół Blackmore's Night. No to taka pierwsza zagadka w dzisiejszym programie. A teraz wracamy do nowych płyt. No i wreszcie jest zapowiadana od kilku tygodni nowa płyta zespołu Opef.

Szwedzki zespół Opef 27 października przyjedzie na koncert do Warszawy, a jutro wydaje swoją zapowiadaną już od wielu tygodni płytę Pale Communion. Moja pierwsza opinia na temat tej płyty jest umiarkowanie entuzjastyczna. Umiarkowanie pewnie dlatego, że to nie jest taka płyta, która wchodzi do głowy za pierwszym, drugim przesłuchaniem. Trzeba troszkę posłuchać, żeby się do tych dźwięków przyzwyczaić. Ogólne wrażenie brzmieniowe jest doskonałe. Myślę, że będzie się bardzo podobało. Przed chwilą wysłuchali Państwo utworu zatytułowanego River. No i teraz tak, posypały się maile. Po pierwsze w sprawie Leonarda Cohena. Aha, zaskoczyłem Państwa na początku. Nowy album, ale nie jutro. Nie jutro i nie będzie dużo dziś w Minimaxie. Nowy album za 4 tygodnie. Dokładnie, a 4 tygodnie 1 dzień. O, tak. A dzisiaj jeden utwór pojawił się na początku audycji. Państwo proszą o powtórkę. Zobaczymy, co się da zrobić. W sprawie koncertu Blackmore's Night. Proszę nie czynić niczego pochopnie i za szybko. Mamy czasu 30 minut mniej więcej. Proszę się zastanowić, czy Państwo są zdecydowani, gotowi, czy Państwo są w stanie w czwartek na 20 dotrzeć do Zabrza, do Domu Muzyki i Tańca i tam obejrzeć sobie najpierw Support. To będzie czeski zespół Gotien, a potem koncert właściwy, czyli Blackmore's Night. 5 wejściówek będzie losowanych. Proszę w tej sprawie przysłać maila do Minimaxu, ale tylko jednego. I w tym mailu proszę podać swoje dane, a w temacie maila proszę napisać jak najkrócej. Wystarczy cyferka, ile albumów studyjnych wydał do tej pory zespół Blackmore's Night. To takie pytanie na dziś. No to teraz sięgniemy sobie po kolejny album i to z wielką radością, bo to będzie dobra rock'n'rollowa płyta. Z okładki spogląda na mnie taki już, no, niemłody pan, pyzata, taka duża twarz, taki troszkę wyrośnięty krasnolud z gitarą, ale pozory niech państwa nie zwiodą, bo to jest bardzo dobry gitarzysta i ma doskonałych znajomych. Na taki album to ja reaguję od razu entuzjastycznie, bo to szybko wchodzi do głowy, prawda? Nic skomplikowanego, no ale to w końcu rock and roll. Z okładki, tak jak mówiłem, bez urazy. Pyzaty mężczyzna, 63-letni, z gitarą spogląda, a niech państwa nie zmyli ten obrazek, to dobry gitarzysta jest, nazywa się Bernie Marsden. Pamiętają państwo takiego gitarzystę? Nie jest może wielką sławą, ale był gitarzystą zespołu Whitesnake przede wszystkim. Między innymi także UFO, kilku innych formacji po drodze, dłużej lub krócej, własnych zespołów licznych. Gdyby policzyć jego udziały na różnych płytach, to by się ich koło setki zebrało. Nazywa się Bernie Marsden, Brytyjczyk. Nowy album nosi tytuł Shine. Został nagrany w dobrym studiu Abbey Road w Londynie. Jest tam 13 rock'n'rollowych utworów, no i doskonali goście. Przed chwilą solówkę w tytułowym utworze grał Joe Bonamassa, a za chwilę w piosence Trouble zaśpiewa David Coverdale. Yeah. No, słyszeli państwo, jaki wokalista wspaniały się marnuje gdzieś schowany. Może by tak znów jakiś duecik Coverdale Page, żeby panowie się nie nudzili za bardzo i żebyśmy my jeszcze mieli troszkę radości z ich wspólnej muzyki. Ale główny bohater tej płyty, tego albumu, tych nagrań to Bernie Marsden, Brytyjczyk. Jego nowy album Shine zawiera 13 różnorodnych utworów. Są tam świetni goście i Bonamassa, i Coverdale, i Ian Paice, i Don Airey. Dobra rockowa, rock'n'rollowa płyta, na przykład do jazdy samochodem. Znakomicie. Zagadkowy dzisiaj między innymi Minimax. Pierwsza zagadka już rozwiązana. W czwartek jedziemy albo idziemy na koncert Blackmore's Night w Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca. Mail w sprawie konkursu wejściówkowego. Umówmy się jeszcze przez kwadrans. Proszę słać spokojnie. A druga zagadka dzisiaj zawiera się w pytaniu, dokąd jedziemy w najbliższą sobotę. Podpowiedź uzyskają państwo w tym nagraniu. To zespół Soma White w nagraniu Travel Story i to jest podpowiedź. Nietrudne te zagadki dzisiejsze. Ja nawet nie powiedziałem, że trzeba dzwonić, a państwo dzwonią od razu do Grzegorza. Pan Marcin Pierwszy uzyskał wejściówkę na InnoRock 2014, bo to tam wybieramy się w sobotę. Siódma edycja festiwalu Teatr Letni na świeżym powietrzu ze strefą gastronomiczną. No ale najważniejszy jest program muzyczny, a program jest następujący. O 18:00 zacznie Soma White, a później Lizard, drugi polski zespół, a później fantastyczny zapewne występ Gruzinki Nino Katamadze z zespołem Insight, a później z Wielkiej Brytanii Heiken i wreszcie wielki finał IQ z Wielkiej Brytanii z materiałem z nowego albumu. Gdyby państwo mogli i chcieli wybrać się na taki festiwal, to mam jeszcze 9 wejściówek, będzie losowanie. Proszę przysłać maila do Minimaxu, a w temacie tego maila proszę po prostu wpisać InnoRock i wszystkie takie maile będą losowane pod jednym warunkiem, tylko jeden mail, bardzo proszę, od jednej zainteresowanej osoby. No dobrze, to tyle zagadek dzisiaj, przed 23. Do 23 jeszcze pigułki, które, jak zdradził mi redaktor Baron, wchodzą mu codziennie doskonale. You got blackness in your soul. Oh, devil man. Oh, devil man. You got money. Oh, bluesowe pigułki ze Szwecji. Redaktor Piotr Baron jest wielkim zwolennikiem, zażywa niemal codziennie i obiecuje sprowadzić ten zespół do Polski nie dalej jak w przyszłym roku. Minimax powróci po serwisie informacyjnym Trójki. Przed momentem wybiła 23. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj niedziela, 24 dzień sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt lat po odzyskaniu niepodległości Ukraina walczy o jej zachowanie. Za dwa dni rozmowy prezydentów Poroszenki i Putina. Resort zdrowia dostał już wszystkie opinie o ważnej ustawie dotyczącej leczenia niepłodności. Trwa ich analiza. Turyści w klapkach ewakuowani ze Świnicy, pijany mężczyzna na zawracie. Toprowcy proszą o rozwagę, bo pogoda w górach niebezpieczna. Ukraińcy obchodzili dzisiaj 23. rocznicę uzyskania niepodległości. Obchodzili ją w sytuacji wyjątkowej, gdy niepodległość ich kraju jest zagrożona. Walki nie ustają. W Doniecku, w jednym z bastionów prorosyjskich separatystów, ostrzelano szpital w centrum miasta. Mimo że zniszczone zostały dwa budynki, na szczęście nikomu nic się nie stało. Kilkudziesięciu pacjentów w porę ewakuowano do piwnic. W Ługańsku tylko ostatniej doby rannych zostało ponad 60 cywilów. W domach nie ma światła ani wody, nie działają telefony. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża alarmuje, że sytuacja mieszkańców jest coraz gorsza. Wyjście z sytuacji próbują znaleźć politycy. Kanclerz Niemiec twierdzi, że dyplomacja to jest jedyny sposób. Jednocześnie Angela Merkel przyznaje, że to jeszcze potrwa, że planowane na wtorek spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy nie przyniesie przełomu. Niemiecka kanclerz podkreśliła, że aby znaleźć rozwiązanie konfliktu, trzeba ze sobą rozmawiać. Jestem przekonana, że w tej sprawie istnieje tylko rozwiązanie polityczne, a nie militarne. Dlatego polityczne rozmowy są absolutnie niezbędne. Pytana, czy obawia się rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Merkel przyznała, że sytuacja jest bardzo delikatna. Niemiecka kanclerz powiedziała też, że NATO musi być zdolne do szybszego reagowania na ewentualne zagrożenie dla wschodnich krajów paktu. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, ale tę zdolność trzeba mieć. Sprawa będzie omawiana na zbliżającym się szczycie NATO w Walii. Merkel zastrzegła jednak, że nie jest rozważane przyjęcie do NATO Ukrainy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Do modlitwy za ofiary konfliktu na Ukrainie i ich rodziny wezwał papież Franciszek. Podkreślił, że wie, co dzieje się w tym kraju, bo właśnie dostał list od jednego z tamtejszych biskupów, który dokładnie opisał mu cierpienia ludzi. W serwisie Trójki informacje z kraju. W ostatnich dniach do resortu zdrowia nadchodziły ostatnie opinie dotyczące projektu ustawy o leczeniu niepłodności. Teraz urzędnicy, jak zapewniają, analizują dokładnie wszystkie opinie. Ale już teraz co do jednego jest powszechna zgoda, mówi wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest bardzo potrzebny projekt ustawy. Że to jest obszar, który wskutek nieuregulowania w Polsce grozi nadużyciami, niebezpieczeństwem. Wiadomo, że opinie o planowanej ustawie są bardzo różne. Wśród krytyków jest Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Profesor Rafał Kurzawa tłumaczy, że nowe prawo będzie dotyczyło głównie zapłodnienia metodą in vitro, a nie problemu leczenia niepłodności. Niepłodność dotyczy 1 200 000, powiedzmy, par w Polsce, czyli 2 000 000 ludzi, ale metody in vitro z drugiej strony stosuje się, czy powinno się stosować w Polsce, u około 30 000 do może 35 000 par w skali roku, więc to pokazuje, jakie są dysproporcje. Są też zarzuty, że politycy i urzędnicy, tworząc tak ważne prawo, nie konsultowali się w wystarczający sposób z lekarzami i naukowcami zajmującymi się problemem niepłodności. Ratownicy Topru wieczorem sprowadzili ze szczytu Świnicy w Tatrach trójkę turystów, kompletnie nieprzygotowanych do górskiej wyprawy w trudnych warunkach. Na szczytach temperatura spadła do zera, a turyści wyszli na Świnicę w klapkach. Będąc na szczycie, zorientowali się, że nie są w stanie sami zejść. Wcześniej do centrali Topru zadzwonili ludzie, którzy na przełęczy Zawrat zauważyli śpiącego mężczyznę. Ratownicy śmigłowcem przewieźli go do szpitala. Okazało się, że był pijany. Przed nami ostatni już tydzień wakacji. Górale powoli podsumowują sezon. Burmistrz Zakopanego Janusz Majcher mówi, że w tym roku pogoda była fatalna i biorąc to pod uwagę, przedsiębiorcy raczej nie mogą narzekać. Pogoda była wyjątkowo zła w tym roku i to trzeba przyznać, w lipcu mieliśmy jeden dzień bez deszczu. Nie spotkałem się, żeby ktoś mówił, że był słaby sezon. Oczywiście, że zawsze się znajdą malkontenci, ale generalnie uważam, że turystyka się dobrze rozwija, że Zakopane z tego tytułu lepiej żyje i wykorzystujemy tą szansę, jaką daje turystyka. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści chyba widzą, że Zakopane również się zmienia. Synoptycy poprawiają trochę burmistrza Zakopanego. W lipcu było 5 dni bez deszczu. Sierpień jest i będzie pod tym względem podobny. O pogodzie na najbliższe godziny i na jutro już teraz, a kolejne wiadomości w Trójce o północy. W nocy na termometrach od 6 do 9 stopni, przelotne opady deszczu na wybrzeżu, na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podlasiu i Suwalszczyźnie, a w pasie nadmorskim lokalnie możliwe burze. Jutro deszcz będzie padał na północy i w centrum Polski od 16 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Along the coast road, my love, and then the early light of winter, love. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23 powraca Minimax z informacją, że bardzo dużo zgłoszeń w sprawie konkursu na wejściówki na koncert Blackmore's Night. Zamykamy w takim razie zgłoszenia internetowe w tej chwili. Blackmore's Night zamykamy. Natomiast InnoRock jeszcze aktualne, można wciąż pisać maile. W temacie maila proszę napisać InnoRock. Przypomnę, chodzi o sobotni festiwal InnoRock w Inowrocławiu, Teatr Letni od 18 na świeżym powietrzu. Soma White, Lizard, Nino Katamadze and Inside